Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Signe Terp. Hurra, det er fredag, og det betyder selvfølgelig, at vi her den næste times tid i Millionærklubben besvarer spørgsmål fra jer lyttere, for der er intet mindre end lytternes dag. Så læn dig tilbage i stolen, slå fødderne op og find mobilen frem, for hvis du har spørgsmål til mine kloge hoveder her i studiet, så send det til mig på en sms. Nummeret det er 42 42 03 21, og husk at starte sms'en med Mio. Og mine kloge fredagshoveder er som sædvanligt vores faste porteføljeforvalter her i klubben. Det er Lars Pearson, der også står bag Aktierådet, og det er dig, Lars Svendsen, som jo egentlig også har et verdensfirma, som du kalder det, Svendsen og Tudborg. Godmorgen og velkommen til jer. Tak. Og som måske altid, hedder det Ant, når det er verdensfirma. Svendsen Ant. Ej, men du er så international, Lav. Ej, hvor du kan. På dansk, men du kan tage det der Google Translate, det bruger de i efterretningstjenesten, når de skal oversætte til arabisk, så hvad hedder det, så kan de jo også gøre det. Så kan ej, men du er fuld af godt humør her til morgen. Og vi er jo også i gavehumør her fredag morgen, så der er nemlig en Millionærklubben t-shirt på højkant til en af jer, der skriver et spørgsmål herind. Vi trækker lod i slutningen af udsendelsen, og man skal huske at skrive sit navn, for at man kan være med i den lodtrækning. Og det er den t-shirt, som du holder op her, Lars. Altså, en flot sort t-shirt. Ekstra large, den her version i hvert fald, så. Yes. Så vi alle sammen er med. Så vi kan man oplyse over størrelse, som man. Nej, det er en one size fits all, så man får simpelthen ekstra large, så rammer vi vist rimelig bredt. Okay. Godt. Men altså, inden vi når til spørgsmålskisten, så skal vi da også lige tage pulsen på markedet. Vi havde SimCorp, der i går endte som Europas bedste aktie efter et opkøbstilbud fra Deutsche Börse. Vi havde GN Store Nord, som var op 11% efter en opjustering, og det faktum, at de åbner op for et muligt frasalg. Lars Pearson. Ja. Hvordan er stemningen i dag? Jamen, GN Store Nord fortsætter jo op på rygterne, eller håbet, eller drømmen om frasalget, sådan så man kan få de store renteudgifter og den store gæld ned. Det er jo egentlig det, der plager GN Store Nord, ikke? Havde de aldrig købt det der headset midt under corona til en alt for dyr pris, jamen så havde det jo været en smooth forretning, der bare havde stået som og hygge sig. Men fordi man har købt på forkert tidspunkt til forkert pris, jamen så har man simpelthen brændt nallerne. Så vi må håbe på, at bestyrelsen finder nogle købere til et ben, eller finder på en eller anden god historie og prakke nogen på, og så kan vi komme lidt videre. Så. Men er alle problemer så løst for GN, hvis de finder en mulig køber? Ja, altså, fordi hvis man kan få bragt gæld ned og klippet, nu Lav mener jo ikke bare, fordi man klipper et stykke papir over, så bliver det mere værd, men du kan jo så som investor selv vælge, hvad du vil have. Vil du have headset, eller vil du have høreapparater? Lige nu, der er man tvunget til begge dele, og det har så ikke været en særlig sjov dans. Så det der med, at vi klipper papiret over, så kan det lige pludselig godt blive mere værd for nogen, fordi man vil hellere have måske høreapparater, for man ser en stabil vækst, og selvom de ikke er de førende på udvikling osv., så kan det godt være, at den pris bliver noget højere, og så headsetene, jamen de bliver en anden pris og lidt kedeligere, og så må den sejle et eller andet sted derudad, ikke? Så det er nok det, der kommer til at ske, tror jeg. Men det er jo som ham der Clausen, ham der den venstreorienterede filmlærer Mager, har jo sagt, at den der er fanden i hælen løber stærkt, ikke? Og det er jo sådan det, der sker nu, at ledelsen, som jo der er blevet skiftet næsten fuldstændig ud, at nu prøver de på at tage bolden og gøre noget, ikke? For ellers så bliver de jo spist eller delt. Og der er jo en delingsmulighed, som faktisk kan være ret interessant. Jeg har selv lige opfundet den. Det er jo, at man kunne få, jeg tror, Demant har jo over Demant Holding, historien har jo købt 10% af aktierne i GN. Og der er ikke andre, så vidt jeg ved, rigtig store aktionærer, så er der vist nogen, der er omkring 5. Men og her har vi den, hvor vi står om Norsk Oliefond, som ligger og flimrer frem tilbage, og tynder ligger lige under. Men pointen er jo, at Demant sikkert ikke kan få lov til at købe det hele, fordi deres markedsandel så vil blive alt for stor på høreapparater. Dem vil vel op på 38% eller sådan noget. Men der kunne så ske det, at de kunne jo rotte sig sammen med nogle andre, for ligesom at påvirke. Altså GN kunne rotte sig sammen med nogle andre? Nej, okay. For at sige, nu går vi sammen med en, som vi gerne vil have, overtager høreapparaterne. Og så overtager vi de her hørebøfferne, altså headsettene, inklusive det der stilseries. Fordi det laver Demant faktisk også. De har jo en rest af det, der hedder Sennheiser. Og så kunne de jo gå ind i det felt, hvis ja, det er muligt, der er nogle konkurrenceaftaler med resten af Sennheiser, det bliver jo delt til selskab i to, men det ved vi ikke. Men så kunne de jo gøre det, og så kunne de jo kreere det næste, altså det mand vil jo så være gode venner resten af verdenshistorien med den, der kommer til IGN Hearing. Og det er jo interessant, fordi så kan de både få en, der vil betale pænt op for at købe Hearing, og de er interesseret i at købe formentlig headset-siden for at få det der side af Demant op. Og de er jo lige i gang med at prøve på at sælge hos Demant deres medical, det der laver de her cochlear, hvor man laver sådan noget, der bliver nærmest opereret ind i hovedet på mennesker. Så hvad hedder det? Altså, der er sådan en... du kan faktisk lave en fantastisk deal der, hvis du kan finde en. Og så kan de to jo, Demant og den anden, måske en ny, jo lige pludselig kom til at sidde lidt sammen og sige, vi er close, ikke? Jamen Lav, altså du har simpelthen et bud på, hvordan GN skal løse hele verdens problemer, så jeg håber, at de lytter med. Demant. Men de skal løse GN's. Men så bliver GN jo selv bare trumlet over. Yes. Så derfor er det jo, og så er vi tilbage til Clausen og fanden i helen, at derfor har de jo travlt på at gøre noget, for ellers lige pludselig så kommer Demant-faren ind og siger, sådan her skal det være, og vi har 10% af aktierne, og nu skal vi se, nu gør vi sådan og sådan og sådan, og så kan I jo bare, og vi har råd til at betale kurs et eller andet meget højere, end det I selv kan finde ud af det her. Yes. Nå. Godt, vi skal altså også lige kigge mod USA, fordi S&P 500-indekset, altså verdens vigtigste indeks, som det tit bliver betegnet, det havde sin bedste dag siden januar, en fremgang på knap 2% i går. Og Lars Pearson, hvordan i alverden kan det være, at vi ser en forrygende aktiedag, når vi fik BNP-tal fra USA i går, som faktisk var sådan lidt skræmmende? Eller jeg ved ikke, om de var skræmmende. Det var i hvert fald værre end forventet. Jamen altså, har det nogen sammen? Er der nogen kobling? Altså, hvad er koblingen? Altså, sådan, er hele USA-huset går måske sådan lidt langsommere, men de underliggende forretninger går okay. Altså, sådan, når du går ned på mikroskopisk niveau, hvis man kan mikroplan, ikke? Så det er også det, jeg siger til min søn nogle gange. Det der makro og mikro, man skal ligesom lige holde tungen lidt i mund. Selvfølgelig på lang sigt skal der da helst være noget vækst i det amerikanske hus, men at den, der er for lidt ned, det på kort sigt ser jeg ikke lige noget problem. Vi skal jo selvfølgelig holde øje med det på lang sigt, men jeg holder mere med øje med, jamen, hvor mange arbejdsløse er der, hvor mange er der i job og sådan nogle ting og sager, fordi jo dem, der kommer til at drive det nu, er vi jo alle sammen, altså vi har stået og talt om dem her snestorm, det er ligesom når det er vinter, og Meteorologisk Institut meddeler om, at nu bliver der altså det største snestorm i Sydsjælland, og vi skal blive indendørsen, og det er jo den, vi har med at der kommer recession. Altså vi har jo råbt recession nu så længe, så altså folk er jo blevet lidt træt af det, og det er vel måske også det, alle IT-selskaberne har leveret, og de leverede jo over forventning alle sammen. Det er jo det samme, når man står og kigger hver morgen på nyhederne rundt omkring, og også inde på Jørnvester. I skriver jo nærmest om, at det går bedre med næsten hver eneste selskab. Jeg så lige Royal Unibrew skuffet på omsætningen, men ellers så er det jo næsten hver eneste selskab, der har overpræsteret. Eller, så ved jeg godt, at forventningerne er sænket, men sådan er det jo. Altså, hvis man forventer et lidt stille liv eller lidt stille periode, så skal man jo ikke gå ud og sige, jamen vi vækster 15, så må man jo være nøgtern og sige, jamen vi vækster kun 5, men når man så vækster både 7 og 8 og 10%, jamen så har man jo slået forventningerne, og så er der jo et eller andet sted. Altså, DSV's manden har jo åbenbart sagt, at det er så umuligt at forudse ting i øjeblikket, fordi den ene dag, der skal vi køre 800 lastvognstog den ene vej, og næste dag, der skal vi kun bruge 3 den anden vej, ikke? Altså, der er virkelig rod i systemet, altså folk ved ikke rigtig, hvad de skal gøre, så... Det var god, den der, han var i går, men det stod på Dagbladet Børsen, må vi jo så sige, til skam for Berlingske, han var ude at sige, at det er jo sådan noget hands-on. Det er jo ikke sådan nogen, der sidder i Jens Bjørn Andersen, topchefen for DSV. Det er jo ikke sådan nogen, der sidder i elfenbenstårn. De går ned og kigger på lageret og siger, kæft, hvor er lugt, og kan ikke lufte lidt ud og tænde udstødningsanlæg, så vi får udstødning væk og alt det der. Men at han var ude at sige, så vil jeg forstå det, at der er simpelthen forvirring i hele systemet, og også blandt deres kunder, og så går det jo sådan lidt over på deres side. Også de skal jo så hele tiden sige, noget skal vi sælge, og nu skal vi ikke sælge, og nu skal det ikke på lager, og kan det ikke ligge der noget længere, og vi må købe noget mere tid på lagerrotationen og alt det. De har også nogle lager for firmaer, ikke? At, og det er jo ikke løgn, det er også interessant. Der er simpelthen forvirring i i systemet, og det er jo, forvirring koster jo penge, fordi det er jo... Men Lav, er du enig med Lars i det her med, at BNP-tallene kan vi som sådan ikke bruges til særlig meget på aktiemarkedet? Nej, det er jeg ikke enig, og jeg mener faktisk, at man skal lægge mærke til, at væksten over er altså under nationens, du har lige prøvet at sige i går, altså et i-land har en normal fremdrift på 2,0%, og Europa og USA. Og det, der ligger under, når vi ligger under, så er det jo fordi, at økonomien i virkeligheden bremser. Så er der noget, der ikke går så godt. Og det er altså i gang i USA og så videre, også i Europa. Men altså, mit indtryk af det er, at vi er sådan set i en opbremsning, nogen vil kalde recession, og så bare, at firmaerne ikke skærer ned, fordi de i virkeligheden sidder og siger, jamen alt det her er jo lidt... Ukraine-skyggen, ikke? Og det får jo også en ende, så vi vil ikke fyre skære ned, og så skal vi fyre op igen, og alt det der, så spiller vi frygtelig masse omkostninger, så de holder ligesom ud. Og der vil ikke være så stort jobtab endnu, i hverken Europa eller USA. Så jeg tror egentlig, det er det, der sker, men altså, man skal ikke tro, at det går godt. Det skal man ikke. Men så derfor er økonomien bremset op, og det skal man tage til højde for. Og så kommer vi hen til det store balladepunkt, det er, at så kommer de her IT-selskaber og fortæller noget i forhold til deres nedjusterede forventninger, går det bedre, ikke? Det er punkt 1. Det næste er, der er inflation. Punkt 3 er, at nogle af de store, som de alle sammen ligger og tilbyder, fordi de indgår i indeksene, Microsoft og Apple og alt det der, de går godt, at de sidder på et marked og malker en ko. Og så sidder man og siger, at det er fantastisk. Jamen, det er jo ligesom, når man sidder og kigger på skattevæsenets indtægter, ikke? Så det går fantastisk godt, ja, vi har sat priserne op, og nu går det godt. Altså, det giver ikke nogen mening, men det er jo pisse mig i øret, ikke? Altså, det er jo, hvad det er. Og det er problemet, at hvis så du kører den anden vej rundt og siger, jamen, nu kan hvad hedder ham her, Microsoft koster 300. Mm. Det er jo nærmest vanvittigt. Så siger man, så han koster 300, meget engang 350. Ok. The sky's the limit. Men Lav, vi får jo bum på vejen, både BNP og alle de andre tal, så bare fordi den falder, altså det skal jo, altså det er jo det samme, når jeg kigger på en graf, det er jo ikke bare for 0 til 100 sådan i en periode, der er jo bum på vejen, hvis du stadigvæk har trenden i BNP, når du, og der, så kan momentum jo godt gå en smule ud, men altså det er jo også det, hvor vi står her og råber alle sammen, at der sker noget, men er det ikke allerede sket, at vi er over på den anden side faktisk mere eller mindre? Ja, det er jo så det, man kan sige. Det næste, det er når vi først har set recessionen, og den er begyndt at blive bedre, det kan godt være. Men det er jo det, balladepunktet, synes jeg, er lidt, at de officielle kanaler, regeringer og centralbanker, de sidder og taler det ned. Yes, vi skal til at videre de her. Men fordi i virkeligheden er problemerne der, og så når de kører en anden vej, så siger de, at der var en krise. Nå, var der det? Ja, det var der nok. Men det er jo, nu er det jo overstået, så er vi ligeglade. Ja. Nå. Okay, vi skal simpelthen videre til spørgsmålskisten, men vi er altså også lige nødt til at runde Danske Bank, fordi de har løftet sløret for deres regnskab her til morgen. Aktien bevæger sig ikke sådan synderligt meget. Banken var også ude at opjustere 13. april, men der er altså tale om et af bankens bedste regnskaber i flere år. Lars Persson, har du den frem på skærmen? Hvordan ser Danske Bank egentlig ud sådan rent teknisk? Er den ved at være attraktiv? Jamen altså, alle banker har jo egentlig klaret sig ret godt her det sidste stykke tid lige efter. Der kom selvfølgelig den der historie om amerikanske bankkrise, og så det gav jo et gok i nød, og det gjorde også, at jeg solgte min Swedbank herinde. Men så har jo ligesom fundet en bund, fandt omkring en lige omkring 130 var den nede, og så den ligesom begyndt at starte motoren op igen, den holder vel nogenlunde trendkanalen, men... om jeg vil købe en bank? Hvis det nu skal se så sort ud, som alle går rundt og siger, så får de jo lige pludselig nogle dårligdomme på deres bøger. Og det er egentlig sjovt nok, at det kan de slet ikke se, og hvis de så har forsigtighedsbrillen på, det skal de jo have som børsnoteret selskab, så skal man jo uhave og sorte skyer i fremtiden. Så er det jo meget mærkeligt, at alle bankerne går rundt og opjusterer i øjeblikket. Der er sådan ligesom disharmoni i hvert fald med det, jeg hører af bankerne, og så er det, der vi går og fortæller hinanden om, at lige om lidt, så bliver det rigtig koldt og farligt derude. Så der er et eller andet, der er galt. Så den ser god ud sådan på den korte bane. Vil jeg købe den? Nej, jeg har haft de banker. Jeg er ikke så vild med banker. Jeg synes, det er sådan lidt... Det er sjældent, jeg køber banker i hvert fald i min portefølje. Så jeg vil ikke købe den. Det vil jeg ikke. Okay. Der var altså klar besked om Danske Bank fra Lars Persson. Og hvis man har lyst til at se og møde dig, Lars Persson, i levende liv, så er det altså nu, man skal slå til. Vi afholder nemlig et Millionærklubben eksklusiv arrangement i vores gemakker i København den 10. maj. Og Persson, du skal være på scenen med Kurt Kara, aktiechef i Maj Invest, Simon Christiansen fra Nordea og neuroforsker Jon Wehner fra CBS. Det skal nemlig handle om investorpsykologi og de benspænd, som ens psyke risikerer. risikerer at lave på finansmarkederne, og man kan finde meget mere information om det arrangement på euroinvestor.dk/arrangementer. Og du lytter altså til Millionærklubben denne fredag, hvor vi bare besvarer spørgsmål fra jer lyttere. Så hvis du sidder derude med et spørgsmål til Lau eller Lars, så send det endelig forbi mig på sms 42 42 03 21, og start sms'en med Mio. Og Lau, vi lægger simpelthen fra land med et spørgsmål, som du fik i går angående regnmetal. Ja. Der er, det er Holger, der har skrevet ind, hvad skete der med regnmetal i går? Det må jo så være i forgårs, altså onsdag, ja. Der var et markant fald. Ja, så vidt jeg forstår det, så var det på grund af deres regnskab, som skuffede lidt. Men det var ikke umiddelbart, jeg kan forstå, ikke altså alvorligt. Og så det var, der, det, var det, det var der hændelsen. Og så kan du sige, at den er jo blæst op, og i virkeligheden er, hvis man tog kursen inden den 24. angrebet der i februar, så lå den jo på 100, og nu koster den 272, så du kan sige, den er rykket. Det er jo lidt let at regne ud, hvor meget den er stedet. Gevaldig stigning, ja. 170% på hvad hedder det, på ja, det er ikke engang mere, det er jo 12 måneder, ikke? Så det er jo noget, der vil noget. Men så er det jo også den anden side af sagen, det var bare noget, ja, det er en tanke, men det er jo sikkert lidt i hypotesen, men det er jo sådan, at nu skal den der forårsoffensiv jo formentlig i gang nede i Ukraine, hvor de vil prøve på at banke russerne ud, og hvis det ikke lykkes, så går krigen i stå, og så må de jo snakke sammen. Men der skal deres materiel jo vise, om det dur eller ej, og det er jo så altid det, der er problemet, om så når det bliver, det helt starter, om det så også fungerer i praksis, ikke? Det tror jeg nok, det gør, men altså, det er jo den risiko, der er nogle gange, at når så det skulle virke, så bum, så så holder det ikke alligevel. Så holder det ikke. Men så de er jo ligesom noget det punkt. Jeg vil sige, ja, hvis jeg havde aktien, ville jeg faktisk forblive ombord, også fordi, at man kan jo sige om det, at det hele, altså en ting var krigen og alt det, men altså alle stort set europæiske NATO-lande vil jo udvide deres militærbudgetter med op mod til det dobbelte. Danmark er også en af dem. Så altså det der med de der 60-100% ekstra over godt nok mange år, men man kan jo ikke opruste på den ene dag til den næste. Men tænker du så regnmetal som sådan en langsigtet investering? Ja, okay. Ja, fordi at de skal jo gradere op alle mulige ting, og de har jo også overtaget, for ikke skulle have løgn, den der spanske ammunitionsfabrik, som vi solgte vores danske forsvars ammunitionshalløj til, som jo så flyttede helt til Spanien, og så nu overtager de den, så den del er det i hvert fald, og noget mere, men altså, de har jo en hel del andre ting end kun det, så laver de jo også ting til biler. Okay. De laver, så vidt jeg ved, laver de noget til karburatorer på, altså det er jo så benzinbiler, og jeg ved ikke, det er jo ikke så ikke engang diesler, men det laver de faktisk også. Og det har jo ikke været, eller det er jo sådan en tilbagegangsindustri. Det var med til det også, at det lå der glødet på 100. Der var ingen, der ville have det, fordi de sad og sagde, jamen fremtiden er elbiler og sådan noget, og de laver meget til bilindustrien. Og der er de ligesom placeret, det er fint, det de laver, men de er ligesom placeret et forkert sted, ikke? Så jo, jeg vil holde ud i den, men altså, jeg tror, det var en bums på regnskabet. Yes, og vi har også fået en anden sms ind fra en, der godt nok ikke har noget navn på, men som skriver, at regnmetal falder, fordi det har anlagt retssag omkring rettighederne til T2 Leopard tanks. Det ved jeg ikke, om du ved noget om. Nej, det ved jeg ikke. Nej. Men det kan være jeg mener, muligt at det er sådan med dem, at de laver jo kanonen, og selve tanken bliver lavet et selskab, der hedder Krauss Maffei, som vist nok er samarbejdet med dem og Mercedes. Okay. Men så yes. Tror jeg nok, det er. I skal lige prøve at google Krauss med to s'er Maffei. Så kan I være, I kan finde det, men godt. Ja. Vi parkerer regnmetal der for en stund, og så hopper vi videre til lidt flyaktie. Der er nemlig et spørgsmål fra Mogens. Han spørger, hvad mener Millionærklubben om Airbus-aktien? Jeg læste i Euroinvestor, at Bank of America ser stort potentiale i aktien. Er I enige? Er den i uptrend at være at satse på? Hilsen Mogens. Og det er altså Bank of America, der i starten af april udnævnte Airbus som en af de 10 oplagte investeringsidéer for 2023. Lars Persson, jeg ved ikke, om du har den fremme på skærmen, Airbus? Den har egentlig haft et pænt år. Startede året omkring 110 og handles nu 125. Og der har jo faktisk været mange bestillinger på Airbus fly, fordi at Boeing havde lidt problemer, så var der jo mange, der måske har valgt naboen. Og vi ved jo, at folk vil gerne mere ud at rejse. Blandt andet Air India havde lagt en stor ordre, og de lagde både hos Airbus og Boeing. Men ja, og her til morgen, bare for at lægge en krølle på det, så er noget, der hedder CTT Systems over på i Sverige, altså CTT Systems, der leverer luftrenserfilter eller systemer til flyindustrien. De har kommet ud med et rigtig godt regnskab her til, eller kvartalsregnskab, så det viser jo, at der er gang i den branche, og de har faktisk nogle fyldte ordrebøger. De har faktisk måtte øge deres hvad kan man sige, rækker af stedet, hvor mange de fly, de kan nå at producere. Så ja, altså, vi er jo kommet for at blive, og vi skal rejse rundt i verden, så jeg vil nok også satse lidt på den stadigvæk. Hvor højt kan den så gå? Ja, og kommer vi... vi mangler 11 kilometer. Ja. Svendsen. Men vi er jo snart ved at være oppe ved toppen, hvor den var inden corona. Der var den i 130, så... Altså, hvis vi skal fedtspille lidt, så kan vi da starte med at sige, at det er målkursen, men det er selvfølgelig ikke så langt fra 125 til 130, men ja, måske skal vi se den i 140-150 i løbet af året, men den ser god ud i hvert fald, så man kan måske godt tro på, hvad de siger, de fremmede analytikere, og så prøve at følge med, hvis man ikke allerede har købt dem, og det kan man, ja, så det kunne man godt. Den ser altså god ud, det var holdningen til Airbus. Så skal vi også lidt videre til Nobia. Yes. Der, nu skal jeg se, om jeg kan finde det. Lav og Lars har snakket om svenske Nobia i et stykke tid. Den faldt 17% i går, blandt andet på nyheden om, at der ikke udlodes et udbytte, og at ledelsen fortsat ser udfordringer i resten af 2023. Det ligner Max Fear. Bruger porteføljeforvalterne muligheden til at købe op med venlig hilsen Asbjørn fra Nørrebro. Lav. Hvad siger du til? Jamen, det er en aktie, som både Persson og jeg er værd for sig kom ind i en morgen. Vi sidder og sådan noget, snakker lidt inden her, for det er et par måneder siden. Så sagde, Nobia, det må altså snart være der, når det skal for 80 og koster, hvis det, ja, det koster den 15, men vi snakker om på 18, og hvad hedder det? Og de laver jo køkkener, blandt andet HTH ejer de, og de er meget store i England. Det er et dårligt sted at være for køkkener, men altså i England? Ja, jeg er for køkkener, men det er det stort set også for alt andet, men England er et dårligt sted at være. Men der er... De kom jo regnskab så sent, som var det i går og forårs. Jeg sad og kiggede lidt på det, og det så altså ikke... De tabte 200 millioner på driften i før, inklusive særlige poster, men hvad hedder det? Det ser altså desværre ikke godt ud, så jeg tror nok, at det er sådan en af de der, vi... siger, det er en god idé, men skal vi ikke lige vente på, at de kommer ud af skoven? Mm. Det var noget dårligt. Ja. Det er ikke nye køkkener, folk de knalder op. Okay. Hvad mener du, Peter? Ja, men det sjove er jo, at sådan går det altid med træindustrien. Kan du huske, da vi var unge, og der var det der HLJ-industri og sådan noget, der har også været Junkers gulve, som også har været på sådan noget. Altså, de der leverer nogle af de der ting til hjemmene, når der er højkonjunktur, jamen, så kan de jo slet ikke følge med, og de smækker forretninger op, og vi har også set et eller andet køkkenfirma, der lige er gået konkurs her for noget tid siden, som så ikke var børsnoteret, men det er altså nogle svære brancher, de der, hvor man skal tænke sig om, når man er investeret, det er, at når der er højkonjunktur, så gælder det om at købe den lige inden højkonjunkturen sætter ind, og når højkonjunkturen inden den flader ud, så er der altså bare mere for at skulle skide afsted. Vi kan også se den, der hedder TCM Group i Danmark. De er jo lidt det samme, de leverer også køkkener, så man skal altså passe lidt på, så vi skal ikke, den står... Vi må lige vente lidt, men jeg siger, der er en anden en, som jeg også går, jeg ved ikke, om vi har talt om herinde, men som jeg går og lurer meget på, det er det selskab i også sådan noget der, det hedder Invido, Invido, og de er en af Europas største producenter af vinduer. Det betyder International Windows and Doors, og har faktisk også noget i Danmark. Men de var kommet også med regnskab, de tjener faktisk stadigvæk sorte penge på bundlinjen. men også er ramt. Og det er jo sådan, det de siger, det er nybyggeriet, fordi der er en del, der udskifter deres gamle vinduer til noget, der kan holde på varmen over vinteren og alt det der. Og det går sådan set meget godt, og de skal jo også til at sætte vinduer i alle husene nede i Ukraine, kunne jeg forestille mig, de fik lidt at lave med os, selvom de måske ikke har noget dernede i dag. Altså, det var jo sådan en, jeg vil sige, som kommer først, fordi de har tilsyneladende mere styr over det der marked, end køkkener. Det er jo lidt ordentligt, men køkkener er jo blevet sådan noget. Det er jo sådan noget, nærmest ligesom, når I køber fint tøj. Altså, det er jo sådan, vi skal have et nyt køkken, ikke far? Jo, vi skal have et nyt køkken. Jamen, det andet er jo kun 12 år gammel. Det er lige meget, vi skal have et nyt køkken. Ej, det er jo blevet lidt sådan noget, hvor køkken er sådan noget, man river ud og sætter op og putter nyt ind og sådan noget. Det er jo ikke, fordi man har brug for et køkken, ellers skal vi ikke få varm mad. Altså, det er, de tider er jo forbi, men jeg vil sige, en video er... Var det en aktie, jeg heller, så må vi vente lidt med, det er for tidligt med, beklager, det er for tidligt med ham. Så et direkte svar til Asbjørn er altså, nej, ikke køb op i køkkener lige for tiden, heller sats på vinduer, i hvert fald, hvis man skal lytte til Lav. Det skal nok gå 3-6 måneder, og så begynder det vel at blive bedre. Yes, ja. Og vi hopper direkte fra køkkener til Indien. Der er nemlig Simon, der siger, det ser ud til, at der er meget positivt at sige om økonomien i Indien, og der er noget mindre geopolitisk risiko. Er der nogen, som har kigget på at investere i Indien, især med den truende recession i USA og dermed Europa, med venhilsen Simon? Uha, hvem skal jeg spørge? Jamen, Indien var okay sidste år faktisk, hvis man tager den fik den år til dato, hvor det indiske indeks startede i 56.000 og sluttede i 61.000, og så er vi jo så startet i omkring 61.000, og der ligger 60.649. I øjeblikket, det jeg kigger på i hvert fald. Så der er jo ikke rigtig sket noget, så, og det er lidt det samme med, måske med Japan. Man kan gemme sig uden, at tingene falder. Men det er jo det, der er jo den største befolkning, de har jo meget indlandsk efterspørgsel, så det er sådan lidt en lukket økonomi, sådan mere eller mindre. De køber noget billig russisk olie og importerer nogle råvarer, og så sender de lidt afsted til os. Var det ikke verdens største vaccinefabrik, de egentlig havde derude, da vi alle sammen skulle have det der corona der, eller i hvert fald noget af det. Så det er jo et spændende land. Det er jo svært for os at investere i, for der er nogle klausuler der, så man skal gøre det gennem nogle investeringsforeninger, og der er et par danske... Hvad er det for nogle klausuler, der er i forhold til at investere i Indien? Der er ikke adgang for udlænding. Du skal være en godkendt investor. Nå. Det er sådan, at de ikke vil alle mulige banditter, som lige pludselig farer ind, og så bagefter fiser de ud. Ja. Det er for ligesom at holde... Mere, okay, så det er investeringsforeninger, man skal have fat i, hvis man er nu på Indien. Ja, ETF'er jo. Altså, du kan også gøre det via, som er indiske, hvad kan man sige, har indiske label på, ikke? Så der er nogle danske investeringsforeninger, ingen nævnt, ingen glemt, men det kan man jo selv se, hvis man vælger nogle banker, man har. Hvis man kan. Worldwide har en. Ja, det ved jeg. Og Jyske Bank har det også. Altså. Yes, okay. Nå, du sagde du, så jeg tænkte bare, vi skulle... Det er fair nok. Men hvad hedder det nu? Så markedet er lige sådan til igen at skulle måske etablere et købsignal. Der er forskellige. Der er kommet lidt momentum igen, og RSI er lige omkring de 50. Vi vil gerne have, at RSI ligger mellem 50 og 60. Men der er ved at ske noget, så det kunne godt være, at man skulle døbe tågen. Er der nogle særlige sektorer eller noget, der er spændende i Indien? Nu ved jeg godt, at de her investeringsforeninger nok er ret brede, men hvis man nu kunne fokusere... Tata. Hvad betyder det, Lav? Jamen, de har en af deres største grupper, der er jo Tata. Okay. Som ejer alle mulige mærkelige ting. Det er jo mere, at og man skal også, man kan jo kigge på nogle aktier også i der er behandlet i USA, det er faktisk nogle af dem, der gør. Ikke så mange indiske aktier, men de har jo Tata, det er jo en meget, meget stor indisk gruppe. De har jo sådan, også nogle svære af virksomheder, men de er så lidt mere koncerner, end de er i Japan og Korea. Men de hjælper hinanden og alt sådan noget. Og der er det jo, at de er der. Og der havde vi også haft hele den der ballade, men det må du vide som journalist. Men nu kom bolden tilbage med ham, den der, som er blevet svinet til af en eller anden amerikansk, ham med Zeppelin og alt det der. Ja, Hindenburg Research, dem der udgav en rapport om ham, rigmanden, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, Gauzy. Ja. Mm-hmm. Om at det noget... Hedder han ikke det? Nu tør jeg ikke at sige navnet alligevel. Men der har jo været alt det, der ballade med ham og alt det der, ikke? Og det er jo så problemet, men altså Tata er en meget stor gruppe derude, som jo har alt muligt. De er jo også faktisk store inden for IT. Og der havde vi jo også den der berømmelige et eller andet med I. Hvad hedder den der? Softwareforetagende der laver et eller andet. Men den er jo også indisk, ikke? Og de køber jo en hel del op, sådan hvor man de, som internationalt bruger alt det der. Jeg har jo en anden faktisk indisk virksomhed, reelt indisk virksomhed. Den hedder, og du har også sagt, du har et spørgsmål liggende, ved jeg, du har også spurgt mig lige før om, det hedder ArcelorMittal, og det er jo faktisk Mittal, M-I-T-T-A-L. Det betyder meget bekendt ikke metal på indisk, men det er familienavn for en meget, meget rig indisk familie, som godt nok, hvis nok, bor i London. Det er der en del indre, der gør. Om de så englænder eller indre, det kan de så diskutere med hinanden og alt det der. Men, ingen nævnt, ingen glemt, de har faktisk den største stål, jern- og stålproducent, der ikke er statsejet i verden. Og de laver omkring 80 millioner tons stål om året. Og det er jo en børsnoteret i USA, koden er MT. Og den har jeg haft i en hel del år. Den er gået op, og den er gået ned, og så er den gået op igen. Var det Infosys, du mener? Ja, præcis. Infosys, ja. Han er også baseret til Indre. Det indiske IT-selskab. Mm. Ja. Ja. Men der er jo flere af det, helt den der slags. Og, men ham der er der jo. Og så har vi jo også den berømte virksomhed, som vi så ikke kan... Så der skal du have godkendt. Det er jo Larsen og Tubro, som jo virkelig er en gammel dansker, som er meget, meget stor. Det er sådan et 80.000 menneskers selskab, så vidt jeg ved. Derude, hvor, som jo egentlig er dansk, jeg har næsten hørt på navnet, og den sidste, han døde jo kun for 10-15 år siden, omkring 2010. Og det var jo, de var jo forhandlere af cementfabrikker, to ingeniører fra F.L. Schmidt, og så kom krigen, den anden verdenskrig, altså godt nok, og så kunne de ikke rigtig få lov at levere nogle cementfabrikker fra Danmark, så begyndte de ligesom at lave dem selv. Og det blev så til en virksomhed, som er på 80.000 mennesker, inklusive skibsværft, for ikke skal være nøgen. Men altså heavy engineering kunne vi også kalde det for. Men du kan køre det med, men prøv lige at kigge på USA, hvor der faktisk er nogen. Der kan du kun finde tre. Er der kun tre nu? Altså indiske aktier. Indiske børsnoterede selskaber. Okay. Er Tata Motor der stadig? Nej, det var det nemlig ikke. Men det er stort, men Indien er jo, altså hvis du køber, siger vi køber i dag, et eller andet investeringsforening derude, og så lader dem sidde og bestemme over det, og så kigger på det om 20 år, så tror jeg, det bliver formidabelt. Okay. Men jeg vil ikke gøre mig klog på, hvem der er. Nej, vi lukker ned for Indien-snakken der, fordi Lau, du fik lige henvist til et andet spørgsmål, vi har fået ind af døren. Det er Henrik i Aalborg. Han skriver, hej millionærklubben, når freden snart kommer i Ukraine. Jeg har kigget på Strabag, og så sagde du ArcelorMittal og Caterpillar. Hvad vil I kigge? Hvilken vej vil I kigge? Construction, stål eller udstyr, med venlig hilsen Henrik Aalborg? Så hvis man altså vil investere ind i genopbygningen af Ukraine, hvilken vej skal man så kigge? Ja, skal vi sige, nu har vi jo talt om stål med ham der, og han har stålværk alle videre vejene i verden stort set. Og så har vi jo Strabag, det er jo så en tysk østriger, der laver en entreprenørfirma med, hvor de havde 45.000 ansatte eller sådan noget. Og så, 73.000 ansatte, og så har vi, den sidste Caterpillar, som jo er entreprenørmaskineri. Og jeg vil jo nok sige, at, og vi har også været inde og rørt den før, om man kan man investere ind i noget, som skal genopbygge Ukraine. Og man taler jo om, nu det IMF har jo talt om, så vidt du husker tallet, for kun en måned siden, at det jo drejer sig om 400 milliarder kroner til at genoprette skaderne, og så skal det vel ligesom forbedre sig. Og hvis de kommer i EU, skal de jo ligesom løftes et ordentligt spring frem, ikke? Men det gør de nok. Men så kan du sige, at det bliver stort. Jeg tror bare, at man skal holde sig fra entreprenørselskaberne, fordi det er altså, det er en røverbranche. Så hvilken vej vil du så kigge? Som jamen, jeg mener, at man skal satse på dem, der leverer tingene til dem, og det kunne jo være også en anden aktie, jeg taler om for nylig herinde, Heidelberg Cement, som jo er en af verdens største cementfabrikker, og som også har alvid været. Jeg ved ikke, om de har, hvor den deres nærmeste fabrik ligger. Persson taler om ham nede fra Titan cement nede fra Grækenland, hvis det findes stadigvæk. Godt, ikke? Ja, det bør noteret Belgien. Grækenland. Vi kører tværs igennem cementfabrik, dog, fordi der lå sådan en vej, der skulle igennem, så gik ned under. Det er ikke engang nøgen, der var vej, der gik igennem en cementfabrik. Men sådan en Aalborg Portland-agtige fyr. Men det kan godt være ham der. Titan er der. Ja. Og så, har vi jo også, altså for eksempel nu til, Inviro, det er jo så jo til, mere til almindelige huse, jeg ved ikke, om de får lov at blive puttet i nogle af de der skyskraber, som de har smadret russerne, men så ham, nu er han jo død, men altså kunne han jo gå ned og lave sit nye billede af Stalingrad, ham her, den gamle over fra Jorden, ikke? Men det ligner hans billede fra Stalingrad, det der, I kan gå over og se Silkeborg. Men der er 5 meter gange 4 meter, ikke? Men der skal puttes nogle nye vinduer i de der huse, ikke? Og så, altså alle de der, jeg tror, det er der, du skal investere, og ikke i entreprenørfirmaerne, fordi de kommer også, de har også en ret lang leveringstid. Det er jo først, når man er færdig med at aflevere byggeriet, sådan set, at man kan hive kassen hjem. De andre, de sælger noget cement og nogle vinduer og sådan noget. De er jo tidligere inde i det der, ikke? Yes. Og så tror jeg, andet aktie, man skal kigge på, det er jo en af mine hjemme fra verdensfirmaer, som jeg ikke har dyrket meget. Jeg har den ikke endnu, men jeg har ellers alle tingene selv jo, men det er Vienna Insurance. Vienna Insurance er jo det er sådan et tryk på østrisk, men meget større, og det er en ret lav prissat aktie. Det var så lav, så ham her Østrup jo også har haft den, men han er blevet træt af den, sagde han til mig, men det gik ikke hurtigt nok. Men det er sådan meget stabil, men de har masser af aktivitet i hele Østeuropa. Og når der bliver fred og fordragelighed, alt bliver godt undtagen Hvide Rusland, der skal vi lige have overstået også Belarus, ikke? Det kommer jo bagefter, ikke? Når der bliver fred i Ukraine, men så bliver der ballade der. Men alt det der, det skal jo op. Og når de derovre begynder at blomstre som tosset, ikke? Hele Østeuropa skal op, ikke? Så skal der så tror du også, de vil købe flere forsikringer? Og huse og okay. Koner og alt det der, og gravide børn, og hvad det er for noget, som hun også er glad for forleden, der Michelle. Alt det der, som tryk sidder og underholder om, at nu kan du også få forsikret dit barn, nu kan du forsikre din hund, nu kan du forsikre dit gravide børn. Og, yes. Vi parkerer snakken om freden i Ukraine der, men altså et klart råd til at købe op i, ikke entreprenørselskaber, men måske gå lidt bagud i fødekæden og kigge på noget cement og vinduer og sådan noget. Leverandøren. Yes. Vi hopper videre til næste spørgsmål, Lars Persson. Det er Tabita, der skriver, vil I se på, om Solar AS kunne være et godt køb. Nu ved jeg ikke, om du lige har tid til at finde den frem der på computeren. Du står og taster med lynets hast, kan vi se herinde. Jamen, man ved jo ikke rigtig, hvor hårdt de her... man kan jo se, var det brødrene A.O. Johansen, der var forleden dag, hvor man ligesom kunne se, at de jo også blev lidt ramt af, at byggeriet er gået ned, ikke? Huskompaniet, det er jo dem, der bliver ramt først, ikke? Men en gang imellem, så er det jo, at toilettet alligevel går i stykker, og vasken ser ikke så pæn ud længere og sådan noget. Så vi skal jo have nogle af de der ting, og ny vandhane og alt det der, som de leverer. Så, hvad var det, du sagde? 70.000 varenummer, var det det, du sagde? Ja. Og så har de selvfølgelig også noget til nogle brugerplatformer og alt muligt andet, men 70.000 varenummer, og det er jo klart, at omsætningen i den der forretning går også en lille smule ned, og det bliver de også ramt af. Og det kan man se, at i 22, der var vi op i 900 for aktien lige kortvarigt, fordi de nok lå et stort udbytte, og man drømte om god vækst og sådan noget. Og nu handles den omkring 550, og ser man sådan nogle år tilbage, jamen så lå den omkring en 300-400 i kurs. Så om der stadigvæk er et lille nyk ned, hvis det går helt i stå, og det hele bliver sort derude, som vi går og frygter, det kunne man måske godt frygte lidt omvendt, hvis det bare... Hvis vi allerede er ude gennem recessionsrøret nærmest mere, inden vi mærker det, så kan det jo godt være, at niveauet holder her. Jeg vil ikke købe den lige nu. Jeg vil lade den ligge og se, hvordan den udvikler sig, og hvad de siger, de kommende regnskaber, inden jeg ligesom trykker på knappen. Så, men på kandidatbænken, ja tak. Okay, så klar besked. Jeg vil godt købe den. Du vil købe, du vil jeg, købe Solar. Jeg har haft den tidligere, så solgte jeg den på fordoblet, og jeg solgte på 750 eller sådan noget. Så røg den jo videre op, det er de der næsten 900, men så fæste den af igen. Og det er vellavet butik, de har styr på sagerne, og de sidder sådan der ret godt i deres altså markedsandel og sådan noget. Mm. Så hvad hedder det? Jo, det er især, hvis du tror, at hele verden bliver ond, så skal du ikke gøre det, men ellers så er det jo fint, så... Ja, det er en virksomhed, jeg synes, man skal tage hatten af for. Yes, så Tabitha, der er altså sådan lidt blandet holdninger til Solar, men overvejende positiv lyder det som om. Og det er altså fredag her i Millionærklubben. Jeg hørte ikke, hvad du sagde, Lav. Jeg sagde, men... en solstrålehistorie. En solstrålehistorie. Jamen, der er så mange, der mener, at der er faktisk nogen... Jeg havde jo på et tidspunkt fået den idé, at dengang de havde det der med de der fra Amerika, hvor man købte mærkelige aktier, ikke? At der skulle man købe solar, for der var sikkert nogen tosser, der troede, at det havde noget med solenergi at gøre. Uh-huh. Og så kunne de jo købe den der... Det var et spekulativt sats, Lav. Mm. Jamen, de havde de der fake aktier, de der med Bet og... De der forskellige plader der. Vi skal videre, Lav Svendsen. Og det er, som jeg var ved at sige, det er fredag i Millionærklubben, hvor vi besvarer spørgsmål fra lytterne. Hvis du sidder derude og har et spørgsmål til mine to gæster i studiet, så send det forbi mig på sms 42 42 03 21 og start sms'en med Mio. Og Lav Svendsen, jeg tænker, at det her spørgsmål, det tilfalder dig. Jeg sidder her og skal købe Mærsk, men har overvejet, om man skal vente til efter Q1-regnskabet 5. maj. Fordi selvom man er langsigtet, vil man jo gerne købe så billigt som muligt. Ja. God weekend med venligheden Søren. Det var godt tænkt. Og reglen er jo, at man skal, hvis du sidder så tæt på, så skal du vente. Fordi så kan du lige så godt få den sikre, den sikkerhed, som de nye tal vil give dig for, at det ikke er... det er jo spørgsmålet, hvor stemt bliver opbremsning i deres forretning. Ikke? Så jeg vil sige, at hvis du er der i dag, så vent. Den er lige præcis under 12.000. Men tøv lige en kende. Jeg tror sådan set, at det bliver ikke så... det bliver jo markant lavere end sidste år, der var jo rekord. Men jeg tror ikke, det er sådan, som man sidder og siger, at de er i krise og alt det der. Så jeg vil jo vente tøv lige lidt, og så prøv at du kommer ind fra den gode side, når der er gået et par dage, og så kan det godt være, at den stiger. Den er sådan set, jeg mener, det er et langsigtet køb, men tøv lige lidt, ja. Okay. Det er jo timing, det han spørger om. Ja, det er det simpelthen. Og man kan jo egentlig ikke rigtig time markedet, men alligevel vil du sige, at man lige skal vente os i tiden anden, når vi er så tæt på regnskabet. Yes. Vi hopper videre til Zaptec. Der er det Mark, der skriver, med 50% afkast på Zaptec PT, vil I så anbefale at tage noget af gevinsten, eller skal man holde sin position, som ISIS har fået salgsforbud, og se, om der ikke er mere medvind i aktien? Og det er altså Zaptec, som så vidt jeg forstår, laver de her ladestationer til elbiler, og det er altså konkurrenten ISIS, der har fået et salgsforbud. Jeg mener, det er i Sverige. Ja. Lars Persson, er du inde i Zaptec-aktien? Ja, altså der er jo sådan to, du har GARO, G-A-R-O, og så Zaptec, som jo egentlig har haft lidt medvind på grund af den her, den ene er en svensker, den anden er en nordmænd. Og ja, den nærmer sig jo de der 45 Zaptec, så spørgsmålet er, som var en top i juni og juli og august måned sidste år. Spørgsmålet er selvfølgelig, om der er fart nok i aktien. Det ser ikke ud som om det er ligesom aftager. Og spørgsmålet er, om den lige flader ud og ikke kører igennem der. Så skal vi en lille tur ned til en kurs 35, og så får vi fart på igen, og så bryder vi. Så ja, altså... Han skal nok lige være, eller hun, eller vores Mark. Lytter. Mark, ja, vores lytter skal nok lige være opmærksom på, at det måske nok lige kan have en pause, fordi det ser ud som om momentum er en smule på vej ud af aktien. Hvis du var ham, og han har jo de 50% afkast, hvad havde du så gjort, Lars? Jamen, hvad skal han bruge pengene til? Det skriver han ikke noget. Nej, og, ja, men det er jo det. Altså, hvad skal du bruge pengene til? Hvis du sælger, så skal du dele med skattefar, og er det så sådan en stor fordel alligevel? Så hvorfor egentlig ikke blive? Fordi at de der ladestationer, det er jo altså kommet for at blive, og det er jo bare, vi er jo kun lige løftet næsen op for startsbanen, hvis man sådan skal bogstaveligt talt. Det er jo en lang vej, altså... Kig rundt omkring og så spørger, hvor mange har ladestander derhjemme. Jeg har ikke, Svendsen har ikke, og Signe, du har ikke. Jeg har jo ikke en elbil. Det er jo det, der er pointen. Vi har lavet et hurtigt rundspørg her. Ja. Survey. Vi har lavet et hurtigt survey. Altså, et stort uopdyrket marked i studiet. Ja, der er et stort uopdyrket marked. Altså ergo, vi er potentielle købere til et, en elbil, og to, vi skal have en ladestander. Ergo, en hurtig survey siger, der er et kæmpe marked derude. Så jeg vil blive... Men Svendsen, det der er jo... Det er jo den der også med psykologi, som vi skal snakke om på et andet tidspunkt. Det er jo, at når du sælger... Hvad skal du så gå ud og købe? Altså, der er oceaner af muligheder på aktiemarkedet. Men det er også oceaner af kvinder, men derfor så går du, så bliver du ikke bare skilt den ene dag til den anden, fordi så skal du ud og finde en ny... Vel, altså, rolig nu, Pia. Lige nu ved den aktie... Det er markedsundersøgelser, nu tror jeg, de ikke går om... Bliv nu bare ved den aktie, hvor du er, hvor der er en opadgående trend, og så vid, at den måske tager sig en pause den næste stund. Vi vil jo tage en anden en også, det er jo et relevant spørgsmål, ikke? Altså, og så kan man sige, du... Jeg plejer jo normalt at sige, hvis du er på det rigtige, så bliv fed, ikke? Det var Churchills fars ord, ikke? Hvis du har fået vandet af dur, så bliv, men jeg ved ikke, om det er, at den er altså temmelig høj prissat, ikke? Og du har jo det samme problem med Vestas, ikke? Og jo, den jeg selv har lavet, Siemens Energy, at de der vindmøllefabrikker, ikke? Ja, det er fremtiden, og det er fint nok, men de står jo problemer til halsen, ikke? Og så at sige, skal man så bare, fordi det skal nok blive godt på 10 års sigt, ja, men tror ikke lige, vi skulle vente på, at de får orden i sagerne først, inden vi går ombord, så kan det være, at du kan komme ind til en betydeligt bedre pris, og din risiko er meget, meget, meget, meget mindre. Så hvad hedder det? Jeg kan godt forstå, at han synes, at det var måske værd. Men I siger tit det her med, at så skal man lige tage overkrydderen af. Vil det være et råd til Mark? Eller ja, det er jo, at man så sidder og siger, hvis han har, så kan han jo sige, så kan, hvis han tjener 50%, så kan man sige, at du selv beholder en tredjedel, så har du din fortjeneste stående inde i det, så har du den der gratis, ikke? Kunne man sige, så har du 2/3 penge til et nyt eventyr. Men mindre du ser det her som en fantastisk ting, og det er altså noget højt vurderet, og jeg ved ikke helt rigtigt om det der med, altså der er nogen, der taler om alt, hvad der er nyt og teknisk, som om det er vidunder, men det er altså 220 volt og 380, eller hvad de får ind i dem. Det er jo altså ikke, det er ikke raketvidenskab. Men. Så er du bange for, at der kan komme flere spillere ind på markedet, der måske er samtidig ikke så fantastisk? Og det er jo klart, hvis alle skal have det der øvrigt, ham der Solar, for ikke skal være løgn, vi taler om før, han er jo elgrossist, og hvis det her ender med, at vi får elbiler, så er det jo lige før, at han skal have reservedelene til biler, frem for, at det var, i dag er det jo mekaniske ting, ikke? Så nej, jeg nok sige, man skal lige prøve på, og det handler mere om vækst af volumen, end det handler om teknologi. Ja, altså, barriererne, så vidt jeg forstår det, er ikke, altså de der, hvad hedder de, jeg altid taler om, de der med voldgraven og det der, som Buffett taler om, de er, kan ikke se, skulle være fantastiske, vel? Okay. Og så parkerer vi simpelthen lige Zaptec-snakken der. Fordi vi har fået et spørgsmål, som måske er sådan lidt generelt. Det er Henrik, der spørger. Hej Millionærklubben. Hvorledes bør man forholde sig, når et aktieselskab går konkurs, og man skal udføre corporate actions? Kan der være en økonomisk konsekvens forbundet med konkursen for mig? Jeg leger for meget små beløb, og firmaet er, jeg ved ikke, hvordan jeg siger det, Glowkiss Oncology. Men det her generelle i Henriks spørgsmål, altså kan der være en økonomisk konsekvens forbundet med en konkurs for Henrik? Nej, altså det er jo et aktieselskab, så man har jo bare købt den lille portion aktier, eller det er jo mere, hvis man er sammen med nogle venner og har lavet et eller andet anpartsselskab, eller ja, det er jo også lige, altså, det er jo det, der er det gode. Hver gang du laver et selskab, så er det jo beskyttet, fordi der er sådan en begrænset hæfte. Det er jo det, der er det gode. Det er mere, hvis du har et enkeltmandsfirma, hvor det er dig personligt, der hæfter med dit hus og din, ja, det hele, eller et interessantskab. Altså lige snart det er APS og aktieselskab, så er du afgrænset i en eller anden form, og det er kun de penge, du har skudt ind i selskabet, der går tabt. Så det behøver han ikke at være bange for. Nej, jeg skal måske lige finde ud af lidt det med skatten. Hvis han har det hjemme i skuffen, så er det jo smart, hvis han så kan nå at få solgt den, hvis den stadigvæk på en eller anden måde bliver handlet, så han får sit skattemæssige tab. Ikke? Men altså, det er jo ikke sådan, at de kommer faren hen til ham og siger, at du skal betale 50.000 kroner ind til redning af selskabet. Så nej, det er der sådan set ikke. Det er bare bad luck. Men altså, der er også det der spørgsmål om hvis man kan få sit skattemæssigt tab, hvis det betyder noget, hvis det er en pensionsordning eller lige meget, men hvis det er i rigtige penge derhjemme i skuffen, så endelig for, og derfor skal man også nogle gange, når sådan nogle er ved at nærme sig kanten, så skal man se at få solgt inden, fordi så kan man da i mindst få sit fordel og tabet, for ellers så skal der jo gå til, at man er færdig med konkursbanen. Det gør jo bare, OV Bunker gik sådan om hjem i 14 eller 15, ikke? 14 var det vist. Det sidder vi og venter på endnu, der er gået, hvad er der gået 8 år, ikke? Ja, okay. Det er jo lidt surt. Ja, yes, så altså, der er ikke nogen økonomiske konsekvenser udover, at Henrik har tabt de penge, han skød ind i selskabet modsat. Godt, så skal vi til C-Brain, som altså er faldet 41% det seneste år. Det er Allan, der spørger, er det tid til at købe C-Brain? Jamen, det var en af dem, hvor at, da vi havde den corona og hele den her, så der blev det jo hypet og aktien. I dag har den jo PE på 70, og den tænker næsten ikke på, hvad PE'en var der. Men udfordringen er jo, at de står det rigtige sted. De leverer nogle systemer til det offentlige, som de ikke sådan skal skræddersy til hver af det enkelte offentlige. De kan sådan levere både i Saudi-Arabien og til Tyskland osv., og de er jo i fuld gang med at levere de her administrationssystemer til det offentlige. Så, jamen, de er jo opjusteret et utal af gange. Det kan man så ikke lige se i kursen, der ligger der stadigvæk i år nede med 14%, og det er jo fordi, man ser, at de har en PE på 70, og så tænker man, uha. Men altså, Det er jo det der med, tror man på IT, er de kommet for at blive? De har så mange penge, så de har faktisk købt deres eget hus, fordi de vidste ikke, hvad de skulle bruge alle pengene til, fordi så kan de bedre sådan rykke rundt på medarbejderne i stedet for at bo til leje. Så altså, jeg ser dem som en af vinderne, som lige nu, når de har i hvert fald medvind det næste par år, hvor du kan sælge, bare tage sådan ligesom et produkt ud af skuffen, og så sælge det videre lige meget, så skal det bare oversættes til tysk, engelsk, fransk, USA. Google Translate, de er klar det. Ja, ja, men så det er jo der, hvor jeg tænker, jamen der har de da en fordel, i stedet for at de skal ud og kæmpe om nogle... og vinde det nye skattesystem, eller det nye skattesystem, der skal værdiansætte husene og sådan noget. Alt det der, som Netcompany og Trifork, de kæmper om, jamen det er måske lidt sværere at sige, jamen, hvem vinder den forretning der, ikke? Så ja, jeg er bias i hvert fald mest på Seabrain, hvis jeg skulle vælge nogle af dem. Jamen, du har været glad for den meget længe. Ja, det har jeg. Yes. Både du har heldigvis ikke købt den. Det gjorde jeg ikke, men altså, jeg kunne have været heldig. Men det kunne have været heldig, ligesom dengang jeg havde Cinch, og så har solgt den nogenlunde på toppen, ikke? Så, men altså, så er det kort og lange, Lars Persson, er det tid til at købe op? Altså, lige nu er der ikke rigtig nogen tekniske signaler, der siger, at du skal købe op i den. Vi vil gerne have noget mere medvind, men der kommer vel snart egentlig et kvartalsregnskab fra dem, hvis det egentlig ikke allerede har. Jeg tror faktisk, de har været der med. De var ude med en opjustering her igen for nylig. Ja, der går lige noget tid, før de kommer med en ny opjustering. Det første år, eller en ny, det ved jeg engang, om de kommer med en opjustering. Nyt regnskab. Men der kommer med en ny regnskab, det var det, jeg vil sige, i august måned. Okay. Så, ja. Yes. Og Lars Persson, der er simpelthen også kommet et spørgsmål ind til dig fra Birte. Jeg har købt Høg Autoliner samtidig som Perssons kurs 59. Hvad er kursmålet for salg, spørger hun. Åh, ja, men Lav, han står der og råber og skriger mig i øret, at selv nu. Men jeg tror, i mine forventninger er faktisk, at den bryder igennem de der 70, som den er på vej op imod. Så jeg prøver at give den gas, fordi den har haft sådan en vandret formation fra november til hen over til april, og så er mine forhåbninger, at den bryder igennem 70 kursniveauet. Hvad kursmålet er? Hun må følge med inden. Jeg skal nok sige det her i Millionærklubben, hvis hun er fastlytter, hvornår jeg sælger. Men der er faktisk ved at komme momentum i aktien. Der er gået køb i den, og vi mangler lige sådan et rigtig golden cross, sådan så vi får rigtig sidevind og bliver rigtig glade. Og så ser vi jo bare, er der en ting, vi ikke afbestiller. Det kan godt være, at vi ikke skal have nye køkkener. Det kan godt være, at vi venter lidt med, men vi afbestiller ikke vores nye bil. Det er i hvert fald, hvad man hører af bilsælgerne ude i markedet. Det er, at folk vil gerne have deres nye bil. Så jeg tænker, at de har en medvind lidt endnu. Så bliver det. Okay. Birte, hun skal simpelthen blive, lyder det altså. Vi har også et par minutter tilbage. Jeg håber lige, vi kan nå den her. Det er Hugo, der spørger, hvad tænker I om norske PGS har købt i kurs 3,2? Nu er den i kurs 8. Var for nylig i kurs 13. Hvad er potentialet i den kortsigtede, langsigtede? Ligesom Hugo. Har vi et hurtigt svar på det? Ja, det er jo dem her, der er nede og laver seismiske undersøgelser. Ikke? Så, og den er jo faldet noget tilbage, efter den var oppe i 12. Jeg har jo selv solgt min egen Subsea, som er lidt anderledes. Jeg er sådan en lille smule nervøs for, at vi også fik sådan en... Nu skal vi alle sammen ud og have gas og olie, og nu ser vi jo, gasprisen den er jo bare væltet ned. Så jeg vil nok betakke mig. Jeg skal ikke i hvert fald ind i den branche, og havde han den, så er det måske, man skal tage gevinsten og løbe sin vej. Der er i hvert fald salg i alle vejene i øjeblikket. Jeg tror også... Nu må de lige sparke mig hårdt over. Men MW Compounder, de havde også haft nogen... Men det er jo også lidt det samme. Ja, ja. Og de har vist også reduceret deres beholdning, så vidt jeg erindrer, men... Den store forskel er, at TGS vist nok bare er et bibliotek, altså har dataene, som de sælger, mens den anden her, han har jo skibene, der sejler ud. Og det er simpelthen et selskab, der finder ud af, hvor han kan være muligt at bruge. Ja, i havbunden her. Ja, okay. Eller ligger der en rørledning, måske? Ja, det er det. Signe, du skal trække en vinder. Jeg skal nemlig trække en vinder, og Lars, men jeg hører faktisk, det er din tur til at trække, så du skal... Du får lov, fordi at, du er helt ny fredags gæst. Jamen, så hvad skal vi sige? Jeg synes faktisk, vi tager spørgsmålet om Indien. Ja. Det var Simon. Simon. Simon, der er simpelthen en smuk Millionærklubben t-shirt på vej til dig. Meget snart, jeg tager fat i dig en gang her efter udsendelsen, og Lars Persson, han holder den simpelthen oppe i studiet. Der er simpelthen ikke et øje tørt for den fine, fine, fine t-shirt. Og vi får måske en Indian sommer. Jeg ved ikke engang, hvad du hentyder til der. Nej, Indian sommer, det er jo en sen sommer i september, det der, men det er jo en godt. Jeg synes lige, vi skal tage en lille status på det danske marked. Hvordan står det til lige nu? Jamen egentlig, det danske marked holder skansen. Alle de andre, eller ikke alle, men en del af de andre europæiske markeder falder tilbage. Norge, Spanien, Belgien, Tyskland, Danmark og Finland holder skansen, og det er vel egentlig lidt noget Novozymes, noget FL Schmidt, noget GN Store Nord, der holder hånden, noget Rockwool, der holder hånden under markedet, og i Sverige, jamen der er der egentlig sådan lidt blandet landhandel også. Der var et par gode regnskaber ude for skovselskaberne. Holmen er op med 6%, eller nærmest 7%, det er ikke så tit, man ser det. Og Electrolux er ude faktisk med et rigtig dårligt regnskab, men det vidste man godt. De har haft problemer med at sælge deres køleskabe. Nu når vi ikke laver køkkener, så sælger man heller ikke så mange køleskab. Men aktien stiger faktisk 7%, fordi man kan jo se, på et eller andet tidspunkt, så vender den her trend. Så det faldt allerede lige efter deres årsregnskab. Yes. Så, ja. Og vi sætter et punktum for dagens udsendelse der. Tak til jer, Laura Lars, og tak til Niels Glistrup ude i teknikken, der fik udsendelsen til at køre. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskotage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.